Яна любіць вяртацца з такога падарожжа не адразу. Тая самая хваля, ўжо спакойная і лагодная, павінна прынесці яе назад і непрыкметна адступіць, знікнуць, як вымуштраваная пакаёўка, знайшоўшы яе раскунежанаму целу прытульнае месца на пустэльным беразе гукаў, адчуванняў і дотыкаў, з якіх народзіцца, набываючы плоць і кроў, ненадоўга пакінуты свет. Тут, у старасвецкім драўляным палацыку над Дзвіной, дзе яна спынілася, адмовіўшыся ад вільготных пакояў даробленага, гэта ў яе імперыі старая завядзёнка, у апошні дзень мураванага палаца на рынку, ўсё атрымалася іначай. Ёй не ўдалося падпарадкаваць гэтага ведзьмара свайму рытму і змусіць яго перажыць зліццё з абсалютам у адначас з ёю. Полацкі паляўнічы не наталіўся. Ім кіравала ранейшая неўтаймоўная жарсць, і ён не адпусціў яе ў жаданую ціхую гавань. Ён толькі на пачатку дазволіў ёй, імператрыцы, аддацца той хвалі. А в астатнія імгненні ўтрымаў і зрабіў сваёю пахолкаю, хутка вяртаючы жаданне ёй самой. Гэты ліцвін прымусіў яе спярша легчы на стол, потым укленчыць на падлозе і зноў падняцца. Ягоныя рукі, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе. Досыць было апусціць павекі, каб здалося, што яна маркетуецца з некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрыёмую таемную прагу, што дрэмле ў сутарэннях свядомасці кожнае жанчыны і можа так ніколі і не вырвацца з вязніцы, прагу цалкам да апошняй часцінкі трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў адаліску, ў рабыню. Ён абыходзіўся з ёю ўсё больш бесцырымонна, але ад гэтага жадання ставала адно вастрэйшым, завалодваючы ёю ад карэньчыкаў валасоў да пазногцяў. Ён рабіў ёй балюча, ды боль не выклікаў пратэсту, а ўпырскваў вены новую порцыю таго хмелю, які яна ставіла непараўнальна вышэй за любы іншы напой. Яна, імператрыца, паслухмяна і ўдзячна выконвала ўсе яго прамоўленыя і непрамоўленыя загады. Мужчына загадваў, і яна цалавала цвёрдыя гарткавыя смочкі яго налітых жалезнай сілай у грудзей. Мужчына загадваў, і яна кусала і грызла іх, чуючы, як ён распальваецца яшчэ болей. Мужчына загадваў, яна паварочвалася тварам да начной ракі і клала локці на падваконне. Яна зноў і зноў стагнала ад асалоды, а потым... Потым ён змусіў яе зрабіць тое, што ўжо шмат гадоў яна рабіла адно тады, калі хацела сама. Толькі тады яна, выснажаная, як загнаная аленіха, здолела вызваліцца і сомнабулічна дабрысці да ложка. Але ў ім, у полацкім паляўнічым, выкіпела не ўся жарсць, і ён здагнаў яе, імператрыцу, і яшчэ раз паслаў ёй хваліў, што аглушае і збівае з ног. Нарэшце і ён выцягнуўся побач, як звер, што адарваўся ад пагоні і цяпер мае права перавесці дыханне, і наталіць смагу з цёмнай лясной рачулкі. Яны пілі бардоскае, якое ў вачавіткі вяртала сілы, і маўчалі. Імператрыца адчыняе вакно і, упусціўшы ў пакой ручаіну вогкай ранішняй свежасці, глядзіць на раку. На тым баку ўжо вынырнулі з туману жоўтыя муры бернардзінскага кляштара. Вада ўзмацняе гукі, і зарэчных пеўняў чуваць так, быццам іхні хор уладкаваўся адразу за вартоўняй з гвардзейцамі. Там за Дзвіной іншая дзяржава. Дзяржава, якая належыць таму, хто калісьці умеў дарыць ёй амаль такія шалёныя, дзівосныя ночы. Таму без каго яна, як і ён без яе, не здольная была вытрымаць да вечара. Таму, хто не будучы мастаком, пакінуў нашчадкам яе найдасканалейшы партрэт. Ён увасобіў яе аблічча в словах, і калі на гэтым свеце ёсць каханне, ягоным пяром кіравала менавіта яно. Ужо колькі гадоў яна не разлучаецца з яго падарункам, мініяцюрнай, пераплеценай у зялёны кітайскі ядваб кніжкай нататнікам. Каб уваскрасіць у памяці тыя натхнёныя радкі, ёй не трэба гартаць старонкі з залатым адлівам. Імператрыца ведае свой занатаваны былым каханкам партрэт, якой чы наш. Яна брунетка з неверагодна белаю скурай. Бровы ў яе чорныя і вельмі доўгія, нос грэцкі, рот як быццам кліча да пацалунка. Рост можна назваць высокім, талія тонкая, лёгкая хада, мілагучны голас і вясёлы, як і характар, смех. Яна лёгка пераходзіць ад гарэзлівай гульні да сур'ёзнай табліцы лічбаў, якія яе зусім не палохаюць. Імператрыцы здаецца, што дзякуючы полацкаму ведзьмару, сёння яна выглядае гэтак сама, як і ў дні, калі яе вобраз увекавечыў Станіслаў Аўгуст. Але яна гасіць імкненне падысці да люстра ў багатай асадзе, ў якім магла б паўстаць на поўны рост, як на палотнах прыдворных жывапісцаў.